Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Bu 9. ayet-i kerime birçok insanımız tarafından bilinmektedir. Değerli hattatlarımız o güzel elleriyle, gönülleriyle bunu yazmışlar. Tezhipçilerimiz süslemişler. Camilere ve evlere asılmış bir ayet-i kerimedir. Birçok vaizimiz, hatibimiz, müftimiz, imamımız bu ayet-i kerimeden ilham almakta, azmine, cehdine yeni bir hız vermektedir. Dünya genelinde din düşmanlarının İslam'a saldırılarının arttığı günlerde bu ayet-i kerime yine çokça tekrarlanmaktadır. Acaba dinimize bir zarar mı verilecek endişesi doğduğunda hemen Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesi okunur. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. O zikri yani Kur'an'ı biz indirdik ve onu biz koruyacağız diyor Allah Celle Celaluhu. Doğru mu? Bir kere Allah Celle Celaluhu söylediği için kesin doğru. Bir. İki, aradan 1426 yıl geçmiş ve 1426 yıl içerisinde binlerce değil, yüz binlerce İslam'a saldırı yapılmış ve Kur'an-ı Kerim'in bir kelimesine değil, bir harfine değil, harfin noktasına zarar verilememiştir. Çok büyük çalışmalar olmuştur ama zarar verilememiştir. Rabbim onu hep korumuştur. Peki de nasıl korur? Allah bu dini insanlara indirdiğinden tarih boyunca hep insanlara korutmuştur. Ama bir de bizzat lafzın yani Kur'an kelimelerinin ve ayetlerinin ve surelerinin Rabbimin kelamı olması nedeniyle doğrudan Kur'an kendisini kendisi korumaktadır. Yani iki türlü bir korumaya alınmıştır. Bir, Kur'an Allah kelamı olması nedeniyle kul kelamı onun içine giremiyor. Hani Rabbim ayet-i kerimesinde la ye'tihil batılu min beyni yedeyhi ve la min halfihi. Önünden veya ardından bu Kur'an'ın içerisine batıl giremez diyor Allah Celle Celaluhu. Girememiş. Bugüne kadar girememiş. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın sözlerini sokmaya çalışmışlar. O da tutmamıştır. Hani bunu teşbihte hata olmaz ama tenimizi Allah Celle Celaluhu yaratmıştır. Bunda hiçbir devletin, bilim adamının müdahalesi yoktur. Bu tenimize bir diken batsa, yani içine girip kaybolsa, onu bir gün, iki gün veya üç gün içerisinde vücut geriye iter. Yani atar, dışına atar. Aynen öyle. Hatta daha ileri seviyede öyle. Allah Celle Celaluhu'nun kelamının içine peygamber sözü, filozof sözü, şair sözü veya herhangi bir edibin sözünü koysanız orada o söz kendini belli eder. Kur'an da onu dışlar zaten. bir kelimelerin dizimindeki hata, mana yüklenmesindeki eksikliklerden ne de dolayı Kur'an'dan olmadığı ortaya çıkar. Kur'an böylece kendisini kendisi korur. Yani mucize olması nedeniyle o söz gücünde bir sözü insanın söyleyememesi nedeniyle ikisini karıştırdığınızda hani altınla demirin kendini gösterdiği gibi ben altınım ben demirim dediği gibi veya bir gerdanlığa bir altın bir demir halkayı aynı ebatta kesseniz bile o kendini belli ettiği gibi insan sözü de ortaya çıkıverir ve Kur'an onu dışlar zaten. İki, Allah Celle Celaluhu insan için indirdiği bu Kur'an-ı Kerim'i insanlar tarafından da korumaktadır. İnsanları koruma görevlisi olarak şereflendirmektedir. İnsanlar Kur'an'ın koruma görevlisidirler, Müslümanlar. Sizin hepiniz şu anda Kur'an'ın koruma görevlisisiniz. Hocam ben hiçbir şey yapmıyorum. Fatiha suresini her gün okuyorsunuz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bunu çocuğunuza okuyorsunuz. Bu koruma görevidir. Kul hüvallahu ehad suresini kendiniz okuyorsunuz. Çocuklarınıza, yeğenlerinize, torunlarınıza, kardeşlerinize öğretiyorsunuz. Bu koruma görevidir. Allah Celle Celaluhu'nun kelamından bir surenin korunmasına ve bizden sonra gelecek nesillere nakledilmesine görev verilmiş, biz farkında değiliz ama görevi yerine getiriyoruz. Keşke koruduğumuz ayetlerin sayısını artırabilsek. Hafızlarımız tamamını korumaktadırlar. Her sene mukabele okumak suretiyle o koruma görevliliğini devam ettirmektedirler. Her gün bir cüz okuyan, yani 20 sayfayı ezberinden okuyan değerli tanıdığım insanlar var benim. Her gün 20 yıldır tanıdığım bu insanlar bugün birinci cüzü yani 20 sayfayı, ikinci gün 20 sayfayı 20'den 40'a kadar, üçüncü gün 40'tan 60'a kadar her gün 20 sayfayı ezberinden okuyan, unutmayayım diye devam eden ve bunu çocuklarında da devamını sağlamaya çalışan çok değerli insanlar vardır. Bu ülkede de ve bütün İslam aleminde de koruma devam etmektedir. Hepiniz bildiğiniz kadarını korumakla görevlisiniz, korumaya da devam ediyorsunuz. Mesela yaz boyu öğrencileri, çocuklarınızı okullara, camilere göndermeniz, Kur'an'ın koruma görevliliğine çocukken başlatmanızdır aslında. Yavrum, Fatiha'yı öğren hiç değilse. İhlas suresini, Kul Hüvallahu Ehad suresini öğren, namaz surelerini öğren demekle Kur'an-ı Kerim'den bir 10 kadar surenin korumasına çocuğunuzu görevlendirmiş oluyorsunuz. Camilerde, okullarda, dağlarda, bayırlarda, üniversitede, karakolda, kışlada, tarlada, nerede olursa olsun Allah için okunan bir ayet-i kerime orada okunuyor ve de korunuyor demektir. Hocanın huzurunda öğrenci okumaya başlıyor. Elhamdü diyeceği yerde elhamdi demiş öğretmen yani hocası. Elhamdü diye düzeltiyor. Korumadır bu. Yanlışa gitmeyi, yanlış ezberlemeyi ve kendinden sonrakilere yanlış nakletmeyi engelleme ve koruma işlemidir aslında yapılan. Öğrenen de koruma görevlisi, onun yanlışlarını düzelten de aynı zamanda koruma görevliliğine devam ediyor. Peki hocam, Kur'an'ın korunmasına bu kadar önem vermeyi anlatıyorsun. Peki malımız, canımız, namusumuz, neslimiz, aklımız, bunların korunması muhterem seyirciler. Bütün bunların korunması Kur'an'ın korunmasından geçmektedir. İçişleri Bakanlığı'na sorumuz. Bir istatistik yayınlasınlar istesin. Bugüne kadar hırsızlıktan, yan kesicilikten, soygundan ve hortumdan, hazineyi hortumlayanları da baklava çalan çocuk kadar demeyeyim ben. Baklava çalan çocuk zaruret nedeniyle yapıyorsa ondan yine şereflidir. Bütün bu insanların din gayret ve hassasiyetini bir rapor olarak sunsunlar. Evet, araştırdık. Hırsızlık yapanlar, yan kesicilik yapanlar, soygun yapanlar, gasp yapanlar genelde İslam eğitiminden uzak, namazdan, niyazdan uzak, Kur'an'dan uzak insanlar olduğu ortaya çıkacaktır. Adı Müslüman. Nüfus kağıdında da Müslümanlık yazıyor ama İslam adına hiçbir gayreti ve hassasiyeti olmayan insanlar olduğu ortaya çıkacaktır. Bir karakolun amiri anlattı, değerli bir insan bana, hocam bugünlerde yeni bir olay anlatayım dedi. Yani bugünlerde derken bana anlattığı olay 5 yıl falan oldu. Karakolun amiri. 15-16 yaşlarında bir delikanlı diyor, karakola geldi. Dedi ki ben bir çanta buldum, size getirdim. Baktın mı içine? Baktım demiş. Para var. Saydık 50 küsür bin dolar diyor. İçinde evrak aradık. Yabancı olduğu bir pasaport da var. Ülkesini belirledik. O ülkenin konsolosluğuna telefon ettik. Tabii bu arada yazı da yazdım ben. Resmi yazı yazdım. Fakat resmi yazıma şunu da ekledim ben diyor. 15 yaşlarında İmam Hatip okuluna giden bir öğrenci filan mekanda filan saatte bunu bulmuş. Yani İmam Hatip okulu öğrencisi olduğunu da özellikle kaydettim oraya. Anlasın diyor. O ülkenin konsolosu anlasın. Kendi ülkesinin başbakanı bulsa, kimse de görmese vermez. Ama dini, imanı, Allah korkusu, Allah sevgisi olan bu insanlar, ki o çocuğun paraya da ihtiyacı var, defter ve kalem parasına ihtiyacı var, onu getirip veriyor. Kur'an'ın korunması demek, üzerinde secde ettiğimiz vatanın korunması demektir. Hani Irak çıkartması esnasında Amerika'nın Türkiye'ye 200 milyon dolar dağıttığı, basın mensuplarına dağıttığını siyasi yetkililer de söyledi, gazetelerde yazdılar. Bu adamlar bir teşhir edilsin bakalım kimlermiş. Yani biz abi para için yaşıyoruz. Ha burada olsun, ha orada olsun. Önemli değil. Ölünceye kadar ne yiyebilirsek, ne içebilirsek diyen insanlar. Ahiret ötesine, yani kabir ötesine inancı olmayan veya zayıf olan insanlar. Vatana ihanet edebilirler. Mala zarar verebilirler, cana zarar verebilirler, nesile zarar verebilirler bu insanlar. Kur'an'ın korunması demek, ülkenin korunması demektir, malın korunması demektir, can korunması demektir. Çünkü Rabbim bir insanı haksız yere öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir diyor. Dinin korunması demektir, aklın korunması demektir ayrıca aklın. Öyle ülkeler var ki gelirinin en önemli kısmı aklı zedeleyen uyuşturucu madde. Uyuşturucu madde satımıyla ülke meşhur olmuş. Hatırınıza Asya ülkeleri gelmesin hemen. Avrupalı bizi öyle şartlandırdı, Amerikalı bizi öyle şartlandırdı. Hemen yakınınızdaki bir doktora sorun. Şarap uyuşturucu mudur? Evet diyecek. Zarar mıdır? Evet diyecek. Kendisi içse bile zarar diyecektir. Çünkü ilim onu gerektiriyor. Ama medeniyetin beşiği sayılan, demokrasinin ve laikliğin beşiği sayılan Fransız ihtilalinden bu yana da övünen Fransızlar şaraplarıyla hava atıyorlar başka ülkelere. Akla zarar vermenin kıvancını yaşıyorlar adamlar. Kur'an'ı korumak, aklı da korumaktır. Zararlı fikirlerden korumaktır. Aynı zamanda uyuşturuculardan da korumak demektir. 10. ayet-i kerimede velakat erselna min qablike fi şiyail mursel fi şiyail evvelin. Senden önce de daha önce geçen milletlere biz peygamberler gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. Ve ma yetihim min rasulin illa kanu bihi yestehziun. Onlara gelen her peygamberi onlar alaya aldılar. Peygamberlerle dalga geçtiler diyor Allah Celle Celaluhu. Yani burada sevgili peygamberimize mesaj şu. Mekke halkı, Mekke müşrikleri seni alaya alıyorlarsa, hafife alıyorlarsa, seninle dalga geçmeye çalışıyorlarsa üzülme. Senden önce gelen peygamberlere de aynı şekilde muamele etmişti o eski milletler. Şimdi aynı ayet-i kerimeler bize yönelik. Bunlar da sizinle dalga geçecekler. Aldırmayın. Yolumuza devam edin. Ki geçiliyor günümüzde bazı insanlar. Hala mı 1400 yıl önceki kitaba inanıyorsun? Biz inanmayız. Biz, bizi soyan, bizi sömüren, bizi insan yerine koymayan, bizim başımıza çuval geçiren, rengarenk çoraplar örenlerin değerlerine değer veririz diyen aşağılaşmış insanlar var ülkelerde. Çeşitli ülkelerde, yalnız Türkiye'de değil, dünya genelinde bunlar var. Onların bütün bu aşağılamalarına biz gülerek de değil, biraz acıyarak. Çünkü onlar da insan olarak yaratıldılar. Hazreti Adem'in torunudurlar. Onların da iman etmesi için gayret gösteriyoruz. Üzülüyoruz. Hani yukarıda geçmişti. İnni ahafu aleykum azabe yevmin azim. O büyük günün azabından ben sizin adınıza korkuyorum diyor. Sevgili peygamberimiz de söylüyor. Ondan önce geçen peygamberler de aynı şeyi söylüyorlar. Onların cesurca cehenneme yürümelerinden onlar adına biz korkuyoruz. Gözleri görmeyen bir adamın uçuruma giderken o korkmuyor çünkü uçurumu görmüyor. Ama bizim yüreğimiz ağzımıza geliyor. Yerimizde duramayız ve de koşarız. Önüne geçmek, onun düşmesini engellemek için. Gönül gözü kapanmış bu insanların da güle oynaya cehenneme gidişine seyirci kalmamak gerekiyor. Hatta giderken de senin aksi yönde gidişine adam gülüyor. Ve sen ona gülmüyorsun. Acıyarak önüne durmakla görevlisin. Kezalike neslukuhu fi kulubil mücrimin. İşte böylece biz onu, yani burada hu zamirini onu derken neyi kastediyor Rabbim? Bir kısım müfessirlerimiz demişler ki Onların o alaya almaları var ya, işte o alaylarını biz onların suçlu kalplerine, mücrimlerin kalbine, suçluların kalbine sokarız. Manası var. Veya o Kur'an'ı, Kur'an'da geçmişti yukarıda, o Kur'an'ı biz kafirlerin, yani mücrimlerin, suçluların kalbine sokarız. Diyor Allah Celle Celaluhu. La yu'minune bihi. Kur'an'a iman etmezler. Ve kad halet sünnetül evvelin. Daha öncekilerin başına gelenler geldi ve geçti. Daha öncekiler de peygamberlerin mesajına inanmamışlardı. Bu alay edenler de Kur'an'a inanmazlar. Diyor Allah Celle Celaluhu. Hani imanı ve İslam'ı sevgili peygamberimiz yağmura benzetir ya. Yağmuru kabul eden toprakların olduğunu, oradan çok münbit araziler olduğunu ve o yağmur sebebiyle hayvanların ve insanların yiyeceklerinin gür bir şekilde çıktığını. Ama öyle yerler var ki toprağı üçe ayırmış Peygamber Efendimiz. Bazıları da içinden nebatat bitmez de suyu korur diğer hayvanların, insanların içmesi için. Ama bazı yerler var ki su alır, korumaz ama içinden hiçbir şey de bitmez diyor. Kur'an Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yüreğine inince orada rahmet çiçekleri açıyor. Amel çiçekleri açıyor. Aynı Kur'an Ebu Cehil'in yüreğine inince o giren yağmurdan rahatsız oluyor. Yağmurdan rahatsız olunur mu? Olunur. Doktorumuza sorun hele. Hani biz köyümüzdeyken kuduz köpekle kuduz olmayan köpeği ayırt etmek için tabii bir köylü için bilinmesi gereken şeyler de bunlar. Tıp bilgisi değil bizim bildiğimiz. Sudan korkardı uyuz köpekler. Kuduz köpekler. Kuduz köpek sudan korkar. Suyu vücuduna değmekten kaçınır. İlacından korkar yani. İlacından korkar. Kafirler de ilacından korkuyor. Onların ilacı imandır. Ama imandan uzak durmak için, imanı kendisinden uzak tutabilmek için adam askeri üsler kuruyor, silahlar yapıyor, füzeler yapıyor, atom bombaları yapıyor. Yeter ki bu iman ilacı benim gavurluk hastalığıma merhem olmasın. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا ف۪يهِ يَعْرُجُونَ Adamlar mucize istiyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Madem peygambersin bize mucize göster diyorlar. Rabbim diyor ki onların üzerine gökyüzünden kapı açsak ve onlar da oradan yukarıya doğru çıksalar لَقَالُوا اِنَّمَا سُكِّرَدْ اَبْسَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ Bizim gözlerimiz sarhoş edilmiş. Biz galiba sihirlendik. Biz sihirlenmiş bir toplumuz herhalde derler diyor. Hani bunların hepsini özetleyen bir ayet. Ve in yarav kulla ayetin la yu'minu biha. Her türlü mucizeyi görseler onlar yine iman etmezler. Hocam mucize aramaya gerek yok. Evet yok. Elimiz mucizedir. Şu anda beni dinleyenler, beyniniz mucize. Gören yok daha. Hani beynimizin şeyini görüyorlar, kıvrımlarını doktorlarımız görüyorlar da. Siz 3 yaşındayken gördüğünüzü hatırlarsınız. 4 yaşında gördüğünüz veya duyduğunuz bazı şeyleri hepsini hatırlamıyorsunuz. Onu nerede depo ettiniz? Daha henüz keşfedilmedi yani. O insanın sesini depo ederler. çizgilerini depo ederler. Konuşmayı depo ediyorlar. Zihnimiz, hafızamız. O hafızamız nerede, beynimizin hangi kıvrımında, o da belli değil. Bilgisayarımızın hafızasını açıyor operatörümüz, bakıyor, temizliyor, daha güçlendiriyor. O gözle görülebilen bir olay var. Ama beynimizde böyle bir şey yok. Ve dünya, hani bilgisayarı icat eden adama demişler ki, yahu insan hafızasından güçlü bir iş yaptın. Demiş ki, sıradan bir insanın yaptığını yapabilecek bir bellek dünya büyüklüğünde olması lazım, diyor. Evet. Bunu Allah Celle Celaluhu yapıyor. Sonra bu yapışını da zamanla geliştirmiyor. Hazreti Adem'in belleği ve onun çocuklarının belleği, hafızası ve bizim hafızamız. Yani tekamül yok. Öğrendiklerimizde değişiklik var bizim. İnanmayan inanmıyor. İnanmak istedikten sonra da eliniz mucizedir, diliniz mucizedir, gözleriniz mucizedir. Aynaya baktığınızda böyle boş boş bakmayın. Gözlerinize bakın, kaşlarınıza bakın, o çizgilerinize bakın. Hepsi ayrı ayrı mucize. Kara topraktan çıkan yemyeşil yapraklar mucize. Tavuktan çıkan yumurta mucize. Yumurtadan çıkan tavuk mucize. Yağmurların gökyüzüne çıkması, buhar halinde, gökyüzünden tane halinde inmesi, bütün bunlar birer mucizedir muhterem seyirciler. Mucize aramaya gerek yok. Onun için sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın en büyük ve asıl mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Hani Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asası var, Tevrat'ı var. Tevrat ki Rabbim onu korumayı üstlenmemiş. Niye? Çünkü Kur'an gelecek. İsa Aleyhisselatu Vesselam gelecek, İncil gelecek. Onlar da korunma altına alınmamış. Çünkü Kur'an-ı Kerim müheymin olarak, tasdikçi olarak Kur'an-ı Kerim geleceğini Rabbim Allah Celle Celaluhu o bilmektedir. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın kıyamete kadar geçerli olan mucizesi ise getirdiği Kur'an-ı Kerim'dir. Onu koruyalım. Bir yerinden tutalım. Bir ayet bugün ezberleyelim. İkinci gün iki ayet, üç ayet, beş ayet. Ezberlediklerimizi, öğrendiklerimizi, manasını öğrendiklerimizi insanlarımıza anlatalım. Türkiye Kur'an dershanesi olsun. Sonra da dünyanın her tarafı Kur'an dershanesi olsun. Hazreti Ömer dünyanın birçok yerine üs kurmuş. Ama ilim adamlarıyla üs kurmuş. İmam Ebu Hanife Hazretleri o üste yetişenlerden. Hala bizi etkilemeye devam ediyor. Askerlerin ve silahların üssünü kuranlar, öldürebilecek silahlarla övünenler zaman içerisinde bir varmış, bir yokmuş olurlar. Ama Kur'an'a sımsıkı sarılanlar bundan binlerce yıl sonrasının da düzenleyicisi olacaklardır. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.